Libero. Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bağış Erten ve İsmail Başöz. Evet, Libero'dayız. 94.9 Açık Radyo'da 2 Haziran galiba. 2 Haziran'la girmiş olduk. Biber gazı oley tezahüratıyla. Bunun şöyle de enteresan bir olayı var. The Wire dergisi, dünyaca ünlü teknoloji dergisi. 300 küsur bin mi ne satıyor dünyada? Belki daha fazla, bilmiyorum. Gezi Parkı'nın en iyi 5 şarkısından birini listelediğinde 4'ü hakikaten şarkıydı. 5.'si buydu. Yani kendisi şarkısı olmamasına rağmen 5. olarak yani Gezi'nin en iyi melodilerinden biri olarak The Wire tarafından dünyaya sunuldu. Bunu da bilgi olarak verelim. Ama şöyle bir durum var. YouTube'da aradığınız zaman çarşı alt tire biber gazı oley diye geçiyor. Olay Gümüşsuyu'nda geçiyor. Dediğim gibi Gezi Parkı bizim elimize geçtiğinden sonra Gümüşsuyu üzerinden Beşiktaş'ta, Dolmabahçe'de olaylar birkaç gün daha devam eder. Dolayısıyla o Gümüşsuyu tam eski Japon konsolosluğun orada yani olan bir hadise. Neyse, güzel günlerdi. Güzel günler olmaya da devam ediyor. Konuğumuz Özgür Ergün bize daha işin detaylı taraflarını anlatıyor. Özgür, hoş geldin öncelikle. Yani hoş bulduk. Biber gazı oley ya. Oley yani, özlemişiz gerçekten. Şimdi yani. Özgür tribünden geliyor. Biz tribün dizimize devam ediyoruz. Önce Galatasaray tribünü, sonra Fenerbahçe tribünü. Murat Toklucu Galatasaray'dan, Fenerbahçe'de Alparslan Akkuş. Beşiktaş'tan Özgür Ergün geldi. Tabii sadece tribünden olmaları bir sebebiyle değil, hayata dair benzer mevzularda, düşüncelerde olduğumuz arkadaşları, ama futbolu da seven, onu da söyleyelim. Öyle klasik işte futbol halkın afyonudur tribünde olmayan, yıllardır siyaset yaparken futbolla da meşgul olan arkadaşlardı. Özgür'le bizim geçmişimizde aslında, Özgür'ün az önce kapı önünde dediği gibi, çok eski olan zamanlara o kadar eski hatırlatmayaydın iyiydi. Öğrenci hareketi meşhur koordinasyon dönemine dayanıyor. Özgür, tekrar hoş geldin deyip topu sana atacağım. Öncelikle yıllardır tribündesin ve siyasettesin de diyeyim. Ama gezi sürecinde oldukça aktif bir şekilde birçok anlamda sokakta, hatta İstanbul'un özellikle bu yakasında, Tophane, Beşiktaş, Taksim yakasında oldukça fazla yer aldın. Ama birçok yönüyle yer aldın tabii. Hani gezi sürecinde çok muhabbet gösterilen o çarşı fenomenini sen gezi öncesinde de zaten yaşayan arkadaşlarımızdan biriydin. Çok direkt giriyorum. Hazır ol, çünkü Açık Radyo dinleyicisi için belki çok merak edilen konulardan biridir. Çarşı dediğimiz, yani ben kendi parantezimi sonralara saklıyorum. Ben çok iyi biliyorum yıllardır. Çarşı dediğimiz mevhum nedir? İlk cümlelerin de çok basit bir şekilde yeni öğrenenleri anlatıyor gibi anlatırsan çarşının ne olduğunu, bence önce onu öğrenelim. Çarşı nedir? Ya çarşı şudur abi. Yaşı 30'un üstünde olan insanların bildiği bir halden bahsedeceğim. Hani bir sokakta doğarsın, bir mahallede büyürsün ve o mahallede abiler vardır. Hani bir mahalle abiliği, mahalle kardeşliği hali vardır ve muhtemelen dediğim gibi yaşı 30'un üstünde olan insanlar bu durumu bir şekilde yaşadı. Ya çarşı aslında mahallenin abisi. Beşiktaş'tan bahsediyorum. Beşiktaş'tan bahsediyorum. Beşiktaş Merkez semtinden mahallesi. Bahsediyorum. Semtinden, evet. Yani o bildiğimiz işte köy içi, işte Abbas Ağası, işte Şahin Nedim'i, Akaretleri vesaire Serence Bey ile beraber Beşiktaş'tan bahsediyorum. Çarşı o semtin abisi. Abileri. Serence Bey de giriyor içine. Tabii tabii yani o Çırağan'a doğru falan. Çırağan, Yıldız, o Ortaköy'e kadar aslında genişleyebilir. Ama okay. Tabii merkez noktası şeydir, köy içi. Şimdi şu an bilenler arasından balık pazarının olduğu bölge diye tarif edelim. Çarşı o mahallenin işte delikanlıları, gençleri, işte abileri. Tarihsel olarak bahsettiğim dönem 80'ler, 84'ler, 83'ler. Çarşı bir mahallede büyüyen gençlerin, bir mahallede büyüyen, birlikte büyüyen bir arkadaş grubunun, işte az önce dediğim gibi abi, kardeş, işte Ahmet amcanın oğlu, Ayşe teyzenin işte yeğeni vesaire olan bir grup insandan bahsediyoruz aslında. Herkes birbirini tanıyor. Tabii ki herkes birbirini tanıyor ve hani bu şey gibi, hani o hal işte bir mahallenin, okey, bir mahallenin insan olma hali. Bir taraftan da şey getiriyor tabii, yani birlikte büyümeyi getiriyor. Bu insanlar kökleri 70'lere dayanan, 80 öncesine dayanan, işte siyasete bulaşacağım şimdi ama hani hep sorulan... Bulaş abicim, bulaş. Burada her bir şey atış serbest. Ha, yok. işte devrimci abilerinden etkilenmiş mahallenin gençlerinden bahsediyoruz. Hani... Beşiktaş'ta da Beşiktaş, İstanbul'daki sol hareketin önemli kalemi. Çok önemli bir bölgesi. Evet. İşte hani işte solun, devrimcilerin, demokratların, işte sosyalistlerin vesaire nasıl tanımlayacağımızı genel olarak söylüyorum. Güçlü olduğu bir bölge ve bu abilerden etkilenen gençlerden bahsediyoruz. Hani Ahmet abisi var, Ali abisi var, işte Sedat abisi var. Bunlar devrimci abiler, hayata dair duruşları olan insanlar. Ve bu gençler de bu abilerinden etkilenmişler. Ve hayata dair tırnak içerisinde söylüyorum yine bir duruş sergilemişler. Ama bu duruş şu tarif ederken biraz şeyle tartışmak lazım. 80 darbesiyle birlikte, yani 80 darbesinin sosyolojik ve sosyal... tavrıyla birlikte tartışmak lazım. Belki ilerleyen noktalarda sohbette gelişebilir ama hikaye bu. Çarşı böyle bir topluluk abi. Çarşı mahallenin abileri, mahallenin delikanlıları. Bu insanlar semtin insanları, bu insanlar o sokağın insanları. İşte Ayşe teyzenin oğlu, Ahmet abi amcanın yeğeni hala, vesaire. Ama hala tribün demedin. Çarşı anladığımız kadarıyla bir semtin delikanlıları. Ama bunlar bir de tribün fasiliteleri i̇şte, var. Ama işte tribün kısmı zaten işte işin hani hikayesi orada. Tribün çünkü bunlar Beşiktaşlı. Takım olarak mı, semt olarak mı? Hepsi. Takım olarak Beşiktaşlı. Takım olarak Beşiktaş. Şimdi peki tribünde nasıl grup olmaya evriliyor bu süreç? Ya şöyle evriliyor. Tabii çok ben de dışarıdan dinlediğim kadarıyla anlatayım ki yani birebir orijinden dinlediğim için en gerçeğe yakın hikaye olduğu için anlatayım. Bunlar 15-16 yaşında gençler. Beşiktaş semtinin çocukları, maçlara gidip gelen insanlar ve bir gün şey diyorlar, ya hani biz maçlara gidip geliyoruz da hani hep birlikte gidelim, kendimize bir topluluk diyelim, birlikte hareket edelim diye bir karar veriyorlar. Ya bu kadar naif ve bu kadar basit gerçekten, yani bahsettiğim 83. Yaş ortalaması 15-16. O mahallenin çocukları. Ya bu arada da aynı tribünde o mahallenin abileri, amcaları da çarşı olmadan orada maç izliyorlar. Tabii ki canım, yani işte zaten demin bahsettiğim şey oydu. Yani o abilerden gelen bir gelenek, bir el verme hali de var. Şimdi 15 yaşında bir çocuk 20-21 yaşındaki abisinden etkilenmiş. O 20-21 yaşındaki abi de kim? İşte mahallenin devrimci abisi, solcu abisi, işte ya da delikanlı abisi. Hani delikanlılığı da kendi jargonun içerisinde kullanırsak şey dürüst, ahlaklı vesaire. Şimdikinin delikanlısı, eskinin delikanlısı. Yok, şimdiki tabii ki. Şimdiki delikanlı değil yani. Polat'tan bahsetmiyoruz yani. Bahsettiğim ağır şey, romandaki o delikanlı. Evet, hani ağır roman işte Okan Bayülgen vesaire diyelim, hani o oynamıştı vesaire. Neyse buraya girmeyeyim ama şey demeye çalışıyorum. Bunlar abiler. Bunlar delikanlı adamlar. Bunlar dürüst, saygılı. Hani biraz karikatürize ederek söyleyeyim, işte komşu teyze pazar çantasını taşırken koşup elinden alıp evine götüren. Yan komşuda kapısı açıktır o zamanlar, bilirsin, sen de yaşadın bunları. Yani ev kapıları kapatılmazdı, eve girip su içerdik. Şimdi öyle bir süreçte yaşamış insanlar, o abilerden de etkilenmişler çok doğal olarak. Öyle dediğin için duyan beni Beşiktaşlı zannedecek. Ha, ama sen, benim sülale Beşiktaşlı bu arada. Ya sen niye Beşiktaşlısın onu anlamadım ya, zaten. Sülale Beşiktaşlı. Evet, pardon, devam. Hani ruhu Beşiktaşlı olup kendi olmayanlardan birisin. Ay, yani. Bundan çok var. Ben artık hepsine mesafeyim ama Beşiktaş bizi gönlümüzü başka türlü girdi. Gezi'den sonra tabii, ne diyeyim. Gezi'den önce de öyleydi ya. Neyse yapma. Neyse şimdi ben başka türlü biliniyorum. Değiştirme. Sen devam et, boş ver. Şimdi yani bu hal, yani yaratan şey, atmosfer bu. Yani o grup genci ama şu da değil. Yani bu kadar böyle biraz romantize edip anlatınca tabii pürüpak. Hayır, şu anda romantik dönemdeyiz. Sonra realist döneme geçeceğiz. Hayır, o zaman da çok şey ama. Yani şimdi ben bunu böyle, yani şöyle diyeyim, bunu böyle anlattığın zaman sanki o dönem böyle bir şey hali varmış. Yani huşu içerisinde böyle çok ideal bir hal falan değil. Yani bu çocuklar şu, bu çocuklar aynı zamanda o dönem jargonla ifade ediyorum, illegaliteye de bulaşıyorlar. Ama o dönem zaten... Çünkü başka bir seçenek yok. 80 darbesi başka bir seçenek sunmuyor. Ya suç örgütüne bulaşacaksın. Ya işine gücüne bakacaksın. Hiçbir şeyle uğraşmayacaksın. Ya devletin adamı olacaksın. Ya da taraftar olacaksın. Şimdi çok genelledim tabii bu genç olan ama, bir adam için berbat dönemler. Tabii. Şimdi o seçenekler içerisinde bu gençler... Mesela tribünü oluşturan, yani tribün bağlamını kurarsak bu gençler tribüne bulaşıyorlar. Yani tribünden yana eğilim gösteriyorlar. Yani siyasetten uzak duruyorlar. İşte illegaliteden uzak duruyorlar. İşte mafyatik ilişkilere bulaşmıyorlar. Devletin o tarz ilişkilerine bulaşmıyorlar. Yani hiçbirisi işte Abdullah Çatlı'nın ikinci adamı, Sedat Peker'in ikinci adamı bilmem ne olmuyor. Tribünün adamı oluyorlar. O içlerindeki enerjiyi, gençliğin de getirdiği şiddetle barındıran, çok ciddi bir şiddet yaşanan bir dönemdir o zaman. İşte onu diyecektim, evet. Ha, yani o şiddeti de aslında orada gösteren, tribünde gösteren. Belki de birazcık boşaltan. İşte boşaltan aslında, yani çünkü bir enerji var, yani ne yapacaksın abi, hani siyaset yapamıyorsun, onu yapamıyorsun, bunu yapamıyorsun, bir yerde bunu yaşamak zorundasın ve hani şöyle bir motivasyonları ve ajitatif halleri de var. Yani o semtte olma hali, semtin abisi, kardeşi, çocuğu olma hali de bir ajitatif durum aslında. Kendi başına. Yani, tabii şey gibi düşün, yani mahalleye gelen yabancıya yan gözle bakmak gibi. Biliyorum canım, biz de mahalle şeyde yetiştiğimiz için raconda biliyoruz. İşte bildiğin hal tarif peki, ediyorum aslında. Peki burada topa gireyim biraz, çünkü uzun bir hikaye elbette, kolay değil şeye sığdırmak. Sonuçta tribünde çarşı ismini kullanarak bir taraftar grubu olarak var olmanın başlangıcı bu dönemler mi oluyor? 83. 83. Ama asıl olarak değil tabii. Asıl olarak ne zaman? Asıl olarak aslında 95 sonrası denebilir. Ha, şimdi o zaman şunu sorayım sana. Biraz realist dönemi de yaklaşıyor. Şimdi 95 sonrasının şöyle bir şeyi var. Daha doğrusu 93'lerden sonra başlayan, bizim de çok iyi bildiğimiz üniversite öğrencilik yıllarımız. Kirli Savaş'ın Türkiye'de çok ciddi galebe çaldığı. Dolayısıyla tribünlerin de özellikle devlet ve yani milliyetçi gruplar tarafından fazla manipüle edildiği dönemler ve birçok tribünde o dönemde bildik işaretler, bildik sloganları falan duyduğumuz dönemler. Yani nispeten Beşiktaş'ın tribününün o dönemde bile bu olaya mesafeli yaklaştığı, bu nedenle de siyaseten solda duran insanların başka taraftarlar biçimde de olsa buna muhabbet gözler, çünkü içimizin yağı yani. Ya şimdi ben sen böyle biraz şey anlattın hikayeyi de bana bırakmak için muhtemelen bildiğin hikayeyi böyle bir eksik anlattın. Ulan radyo programı yapıyorsun işte bu dezavantajı bir avantaja dönüştürdün. Şimdi o 91 ve 94-95 dönemidir. O Kirli Savaş'ın çok... Tam üniversite zamanı. Tabii işte bizim, işte ben 92 girişliyim. Sen ben de 91 girişliyim. 91 girişlisin. Hani psikolojik harp diye tarif edilen dönemin çok yoğun yaşandığı. İşte özellikle tribünlerin bunun için çok net kullanıldığı. İşte Güven Sızlak'ın Fenerbahçe başkanı olduğu. işte bütün o dönemin mafyatik tiplerin hepsini turnuvada işte, görüyoruz. Tabii tabii, yani hatta şöyle bir, ben hiç unutmam, yıllar önceden kalan bir şey, La Manda o zaman sanırım bir karikatürü vardı. Bir Ülkü Ocağı çizmişler. İşte kura çekiyorlar. Biri şey diyor, ya yine bana Fener tribünü çıktı diyor. Bir karikatürü vardı. Kimin olduğunu hatırlamıyorum. La Manda yayınlanmıştı. Şimdi böyle bir dönemden bahsediyoruz. İşte bu bahsettiğimiz dönem şey aslında. İstiklal maçlarının okunmaya başladığı. Hala devam ediyor tabii. İşte o zaman başladı bu. Sanki birileri bunu şey gibi yaşıyor. Yani bin yıldır böyleymişiz gibi. Hayır, bu psikolojik harbin. Rasim Ozan Kütahyalı'yı göreve çağırıyorum. O böyle hesaplaşıyor ya. Aman abi, herhangi bir yere çağırma. Buyur, devam. Neyse. Velhasıl Kerem, o dönem şöyle bir şey yaşanıyor. Çok ilginç bir hikayedir bu. Sanırım 92 ya da 93 yılında işte tribünlerde işte İstiklal Marşı'nın okunduğu, işte özellikle Kürt hareketi merkezli protestonun yapıldığı dönemlerde. Kürt hareketi merkezi mi? Bayağı bildiğin Kürt karşıtı. Kürt karşıtı yani merkezi, işte merkezi derken ona yönelik bir şey yani. Şimdi işte tribünlerde bozkurt işaretlerinin yapıldığı dönem. Ciddi ciddi yani böyle yapmayanların dövüldüğü, özellikle bazı tribünlerde şiddetin ciddi anlamda uygulandığı, İstiklal Marşı'nın okunduğu falan bir dönem. Biz çok sokaktaydık o sırada, öğrenci akit nedeniyle, ama ya bunlara da vakıftık. Biz üniversitede, sokakta yaşıyorduk. Bunun hani ben kendi adıma yani stat ayağını çok yaşamadım o dönem. Ben hiç yaşamadım zaten. Sonrasından dinlediğimiz hikaye. Şöyle bir şey oluyor. Bizim tribünlerde de işte İstiklal Marşı okunuyor. Tamam, bir yere kadar. Sonra bozkurt işareti yapılıyor. İşte insanlar ve işte o abiler, hani semtin abileri diyorum. Çarşı demiyorum. Çarşı ismini ayırıyorum. O semtin abileri, Beşiktaş tribünün abileri, insanları, kardeşleri bundan rahatsız oluyorlar ve buna müdahale ediyorlar ve ciddi kavgalar çıkıyor. Ama sonradan çok iyi bir şey gelişiyorlar. Ve onun yerine şöyle bir şey koyuyorlar. Hani işte sanırım oraya bağlayacağım mevzu. Bozkurt işareti yerine Kartal Pençesi hareketi çıkıyor. Ve tek bir tribünden o zaman bunu hiç kimseye rejinde etmeden bir ruha indirgeyen hareket Beşiktaş tribünden çıkıyor. Ve o hareket şu anda hala devam eder. Yani İstiklal Marşı okunduğu bizim tribünlerde Kartal Pençesi hareketi yapılır. Şimdi tabii ki bunu yaptıran şey o bahsettiğim az önce. Ona geleceğiz. Bunu yaptıran şey aslında bugün çarşının veya Beşiktaş tribününün taraflı tarafsız. Ben yıllardır futbolun içerisindeyim ve bu tip hareketlerin peşinden koşan birisi olarak. Gezi ile beraber ayyuka çıkan, az önce de konuştuğumuz gibi ama Gezi'den önce de var olan bir hikayenin Beşiktaş tribünlerinin herkes tarafından görünür hale gelmesi ve Beşiktaş'ın tribünlerinde yapılan artistik hareketlerinde herkesin göğsünde söndürme dönemi yeni başladı aslında. Halbuki bu öncesinde de vardı. Yani ben Liverpool maçını hatırlarım. Orada bir tribün şovu vardı. Her türlü siyasi... Ya o maçla ilgili içimdeki yarayı söyleyeyim mi? Arada anekdot. O sene kombinem vardı. Bütün maçlara gittim. Bir tek Liverpool maçına gitmedim. Benim gibi hayatım boyunca Afrika, Asya, Latin Amerika, Kuzey Amerika olmak üzere alternatif sosyal hareketler, alternatif küreselleşme karşıtı hareketlerin hepsinde oldum. 31 Mayıs, 1 Haziran, 2 Haziran'da yurt dışındaydım. İstanbul'da değil işte. Yani aynen. Bunları açma. Şimdi bir müzik arası vereceğiz. Muhabbete kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü çarşının daha yakına çekileceğiz. Dediğim gibi çarşıyı asla bu kadar kısa zamana sığdıramayız ama çarşının yaratıcılığı ve çarşının alameti farkası muhabbeti başlayacak. Çünkü Beşiktaş tribününün daha doğrusu. Çünkü asıl muhabbet bence orada. Şarkılarımızı hep söylüyoruz. İlk başlarda söylemeye de devam edeceğiz. Ankara'dan Barış Karacısı yapıyor. Barış Karacısı bir futbol müzikleri koleksiyoneri. Libero'nun birinci döneminden farklı olarak bu sefer artık müzikte bir seviye yakalamaya çalışıyoruz. Bu programın şarkıların hepsinde ortak özellikle içlerinde bir anlatım var. İlk şarkımız da öyle. 1966 Dünya Kupası finali ile ilgili bir şarkı bu. Hatta seyircilerden bazıları maç bitti diye sahaya giriyor falan, onu anlatıyor. Ki bu bölümü İngilizler ezbere biliyor. Şu anda da İsmail Başözü görüyorum. Trafikten kurtulup yayına yetişti. Onu da alacağız. Tam da müzik arasına yetişti. Evet, ilk müziğimiz FC All Stars, Football's Life. Ericsson and his staff are on the pitch. They think it's all over. It is now. Tekrar merhaba, Libero'dayız. 94.9 Açık Radyo'da ben Tan Morgül. Ben İsmail Başöz geldim. Evet, devre arasında oyuna girdi İsmail. Başta girmedim çünkü sen yoktun ki. Girdiğin zaman verelim diye. O korkunç tarifden çıkıp yetişti İsmail. Soluk solayım biraz da. Antrenman evet, oldu. Bu az önce dinlediğimiz şarkı Barış, notlar da gönderdik Barış Karacasu. Aynı zamanda bir İngiliz futbol şarkıları derlemesinin albümün adıymış. Ve şarkının sonunda yeniden şampiyon olacakları hayaliyle bitiyormuş. Beckham Dünya Kupası'nı kaldırıyor. Bu da 1966 biliyorsun, İngiltere'nin tek şampiyonluğu olduğu sene. Oraya... Beckham o zamandan beri kaldırıyor mu kupayı şimdi? 66 maşallah. Şimdi bir espri yapardım ama yani konjonktür uygun değil. Neyse. Bu arada Özgür Ergün çarşının tribünden, Beşiktaş tribünden Özgür Ergün bizimle. Evet, kaldığımız yerden giriyoruz. Neyse, sıkıntı yok cümlede. Beşiktaş'ın çarşının kurt işaretine pençeyle cevap vermesi önemli bir yaratıcılık göstergesiydi deyip, çünkü o dönemde pençe Beşiktaş tribünlerinde olmaya başladı ama diğer tribünlerde kurt işareti devam etti. Hakikaten berbat dönemlerdi 90'ların ilk yarısı. Bizim de öğrencilik zamanlarımız feci geçti. Onunla ilgili küçük komik bir hikaye anlatayım. Lütfen. Beşiktaş maçı hatırlamıyorum yani, o sene 93. O zaman biz Yeni Açık'a gidiyorduk. Scoreboard Yeni Açık'taydı. Yerimize scoreboard'un altıydı. Bizim tribünlerde söylenen bir beste vardı. İşte lay lay lay lay lay lay, kafam lay lay lay diye süren. Hani bilenler anlamıştır. Biraz cinsiyetçi vesaire falan filan. İşte yani. Ve hani o kafamdan sonra bir politik içerikli bir cümleydi o. Neydi o kısmı? Politik içerikli. İşte kısmı. Hani APO'ya, PKK'ye falan diye devam ediyor. Ben şimdi yani maçtayım, stattayım ve bunun farkında değilim ve ben bunu söylüyorum. Kaç yıl dedin? Abi sene 93. 12-13 yaşlarındayken. Ha? Yok, bu kadar değil. Üniversitedeydim. Öğrenci adamcım. İşte. Ya tam gençtim. Ama hani kendini o kadar kaptırmışsın ve hani zaten tribündesin, maç kimin olduğunu hatırlamıyorum. Hani biz, sonra bizim çocuk yani arkadaşlarım yani bizim biz o zaman Edebiyat Fakültesindeki ekibin hemen hemen hepsi Beşiktaşlıydı bizim çocukların. Biri uyardı, ne yapıyorsun dedi. Ben ne yapıyorum dedim ve o an aydın mevzuyu. Yani maçın bilmem kaçıncı dakikasında biz aslında işte Abdullah Öcalan'a ya da işte PKK'ya ya da neyse ona küfür ediyormuşum ben aslında o an. İşte bunlar tribünün işte ruh hali. Bir ruh halini anlatmak, dönemsel olarak söylüyorum. O zaman şöyle yaratıcı. O zaman böyle bir dönemdi. O zaman yaratıcı haline girmeden önce sadece Beşiktaş değil, taraftarlığa ve bu hale bu kadar anlam yüklenmesine dair bir parantez açalım. Ve tribün ruh halinin kendisini birazcık bence açalım. Yani tribün siyaset arenası falan değil. Tribün orada kendi takımını desteklenmesi ve bunun için bütün ritüelden uygulandığı bir alandır. Ve bu alanı kendini kaybetme performansı olarak böyle de çıkabilir. Ben gireyim, Özgür'le semtimizde yaptığımız bir sohbette. İsmail Beşiktaş'ta oturuyor, bu arada söyleyelim. Bu genel yapının tümünün çok karmaşık oldu ve bunu algılamadan orada bulunmanın mümkün olmadığını Özgür söylemişti. Biraz detayları da açar bizi. Ve en çok üstünde durduğum dönüştürücü kısmı. Yani işte biraz önce bahsettiğiniz kurt işaretinden pençeye geçmek vesaire. Bunların olabilmesi için bir arada durmanın devam edebilmesi gerekiyor. Bu bir arada durmayı da diğerini ötekileştirmeden becerdiniz. Beceriyorsunuz ya da birlikte durabiliyorsunuz bir sürü farklı düşünen insanlarla. Kimi ötekileştirmediler canım? Adam Fenerbahçe'yi Galatasaray'ı ötekileştirmek zorunda. Yok ondan bahsetmiyorum. Zaten kendi işlerindeki politik ötekileştirme olmadan. İsmail Hocam'ın söylediği şeyi anladım aslında. Senin söylediğine de birleştireyim. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi ötekileştirdiğin için bu tarafta birlikte oluyorsun aslında. Taraftarlık ya bu. Şimdi, evet taraftarlık. İşte, Bolşevik Parti Örgütü değil yani. İşte tam da bu. Yani Fenerbahçe maçında atıyorum Galatasaray maçında yani atları geçtiği için ya da tırnak içerisinde bilinir oldukları için söylüyorum. Ya da X maçında ya çok önemli yani Van Spor'la oynarken de benzer bir ruh halindesin aslında. Şimdi orada bir tek Karabükspor'a kardeş muamelesi yapılıyor mu? Yok. Yani sahadayken elbette, yani tribünde evet. Yapılmıyor. Yani. Galipken yapılıyor. Galipken. Yani öyledir ya bu işler. Yani, bir söyledir yani. Hani mutluyken herkes güzeldir. Mutsuzken herkes düşmandır. Şimdi X maçında rakibine karşı sahın, yani şimdi tribünü bilen insanlar şunu, yani tribünde bilen demeyeyim de bir kere hayatında bir kere tribüne gitsin insanlar. Bir kere ya. Yani hiç gitmeyen bir insan bir kere gitsin abi. Takım tutup tutmamasının da bir önemi yok. Ne olduğunu da bilmiyorum. Bir kere gitsinler ve orada şunu yaşasınlar. Yani bir duyguyu, o duygunun ne olduğunu bir önemi yok. Yani mutsuzluk, hüzün, kavga, nefret, sevgi, coşku bilmem ne. Tanımadığı biriyle paylaşmayı bir yaşasınlar. Hani geziye atıfta bulunuyor ya. Sürekli hani gezi sürecine atıfta bulunurken şey deniyor ya işte yan yana gelmesi mümkün olmayan bir sürü insan grup yan yana gel. Biz yıllardır tribünde böyleydik zaten. Hah işte bravo. İşte kritik nokta bu, onu anlatmaya çalışıyorum. Yani ya ben çok klasik bir hikayedir, bir sürü yerde anlattım bunu. Ya yani, bir gün bir maçtayız. Ya, o kadar çok maça gittiğim için yani, maçı hatırlamıyorum ama durum şu. Sağ tarafında bizim işte X yerde Ülke Ocağı başkanlığı yapmış arkadaşım var sağ tarafımda. Sol tarafımda işte bizim Dersimli çocuklar var. İşte önde bizim halkın takımından işte böyle devrimci solcu çocuklar var. Arkada tanımadığım adamlar var. Gol oldu ve hep birlikte sarıldık. Yani herkes yani şimdi bu bir durum. Şimdi o yüzden diyorum yani İşte bu durumu yaratan şey işte o anki maçtaki rakibinle ilgili bir şey. Yani o rakibe karşı bir hal yaratıyorsun ya da kendi yaptığın şeye dair bir hal yaratıyorsun. Tribün böyle bir şey. Tribün kendi dünyası olan, kendi ruh hali olan, kendini oluşturan parçalarla bir bütün. Yani şu anda yaptığım bir real bir tespit. Yani ötekine göre kendini tanımlamak çok da ne bileyim işte bizim kafaların tercih edeceği bir şey değil ama bir real durum bu. Buradan çıkan, buradan yükselen bir ruh halinden ve onun dönüşümünden bahsediyorsun sen bize şimdi. Şimdi bundan bahsediyorum. Şimdi bizim tribün üzerinde de şöyle bir şeyden bahsediyorum. Yani sohbetin ilk bölümünde hani işte çarşının orijinden bahsettik, kökenlerinden vesaireden bahsettik. Evet bizim tribüne dair de bir hal var. Yani işte kendisini o bahsettiği az önce konuştuğumuz kökenlerden alan bir hal var. Yani bizim tribünlerde çay tişörtüyle durursun abi. Hani çay tişörtü giymenin kendisi bir iş değildir bizim tribünde. Yani onu giyip oraya gelen insan ya ben ne güzel çay tişörtüyle tribüne geldim diye düşünmez. Yani evden nasıl çıkıyorsa öyle gelir. Oraya gelen insan da oradaki bakanlar da ya bunda çay tişörtü var ya bu kim demez. Ya benim burada bir şey pas atayım sana o zaman. Benim için yani en önemli hikayeden biri. Ben bir sezon 4 maça gittim. 4'de 5 yaş maçıydı. Hatta bir sezon İstanbul Spor maçına Aykut Hocam'ın bir sepet gitmiştik. Galatasaray maçına bu arada hiç gitmedim o dönemlerde. Şunu fark ettim. Yani herkes istediği performansı yapabiliyor. Belli sanki kurallar içerisinde. Ama bu kurallar öyle sert bir kurallar değil ama sanki temel bir etik mesele var ama Plüton'a da sahip çıkılabiliyor. İşte ne bileyim Orhan Pamuk'la ilgili bir şey olabiliyor. Greenpeace'le ilgili bir şey oluyor. Yani hayata dair bir ama Kutluğum haftası kutlanabiliniyor. Erbakan'la yani, ilgili öldüğü zaman işte evet, rahmet dileniyor. Rahmet diliyor. Yani, işte kutu doğum haftası. Ama da... şimdi bunlar yapılırken kimse bunları kıllam, yani belki hoşuna gitmiyordu o anda ama bunları mevzu yapmıyor. İşte kritik nokta o, mevzu yapmıyor. Şimdi çarşının homojen olmaması mı bu işe yarıyor? Şimdi orada iki tane şey var. Çarşının aslında çarşı homojen de bir yapı bir tarafıyla. Yani şimdi teknik bir şeyden bahsedeceğim. Yani birkaç çarşıdan söz edebiliriz. Şimdi o birkaç çarşı şöyle. İşte bir merkezi vardır. Hani kurucuları, edenleri, işte iradeler vardır. Ama bir şefi yok bildiğim kadarıyla. Yani bir şefi yok tabii ama hani bir taraftan da şöyle şeyler var. Yani hani mirası devralmış. Hani ilk sözü söyleyecek insanlar vardır. Bu biraz şey, hani informal bir ilişki abilik biçimi. Abilik muhabbeti. Hani bu insanlar önemlidir, değerlidir. Sözü geçen insanlardır. Oh be, liyakata önem verilen bir yer ya sonucunda. Ama tam da tabii ki böyledir. Yani bir işte bu vardır. Onun çevresinde toplanan bir hani kendini onun parçası hisseden insanlar vardır. Hani daha bir 3-4 yani aslında bir halka örgütlenmesi gibidir ve şimdi oradaki aslında hikaye şu. İdeolojik hegemonya, fikri güç, fikri hegemonya. Yani Fukuyama'da vardı sanırım bu zamanda. Hani ideolojik hegemonyayı kurma hali falan. Şimdi bizim tribünler arasında böyle bir durum var aslında. Ya fiziksel gücünün karşılığı olmayan fikri bir etkin olma hali. O konuda evet, abi biyolojik olarak tabii biz Gramsci'ye referans verelim. Fukuyama kimmiş gözünü seveyim. Hegemonya mevzulu ise Gramsci referans. Ya şimdi koordinasyon yıllarına geri dönelim hadi. Dönelim. Hani bu cümle ona aitti sanırım diye hatırladım. Yani. Yiyeyim Fukuyama'yı, o kim ya? Gramsci abi, Fukuyama emekliye ayrılmış. O zaten hep emekliydi, kendi farkında değil. Tokyo'nun dağlarında ev almış kendine. Balık tutuyormuş. Şimdi ben bunu bir yerde sormuştum, Fukuyama ne yapıyor şu anda diye. Neyse, şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi orada bir fikri bir durum var. Yani bir fikrin etkinliği, bir fikrin gücü, bir tavrın gücü var. Yoksa bahsettiğim şey şu değil. Yani o da işte tribüne geldiğinde, işte muhabbet için söylüyorum, 40 bin kişi geldiğinde 40 bin, 30 binin solcu, devrimci, muhalif falan değil. Elbette, hatta elbette. 40 bin, 35 bini bile değil. Türkiye'den bahsediyoruz. İşte bu ülkeden bahsediyoruz. Bu ülkeden bahsederken birkaç ya fırsatı da serzenişlerde bulunacağım. Kendi tarafımla ilgili. Şimdi ama orada şu var. İşte asıl olan hayattır. Hayat da Beşiktaş. Şimdi hayata dair cümle kurduğunda, hayata dair herhangi bir cümle kuralım abi. Yani hayatta olup bitene dair. Bu memlekette zaten soldan oluyor. Yani hani ne dersen de soldan oluyor. Yani çünkü hayata dair cümle kurmak hani bunun karşılığını tam bilmiyorum kavramsal karşılığında ama yani vicdana, akla dayalı işte, iyi bir cümle kurmak soldan oluyor. Hani iyi olmak soldan, doğru olmak soldan. Pratikte işte, öyle gelişmiş en azından bu topraklar. Yani hani işte Hasan Keyif sular altında kalıyor. Bir şey diyeceksin de buna. Hani kalmasın diyorsun, bu işte soldan algılanıyor. Hasan Keyif keyfine baksın değil mi? Diyorsun işte Hasan Keyif keyfine baksın diyorsun. İşte Muhsin Ertuğrul tiyatrosu kapatılıyor, kapatılmasın diyorsun. Öyle bir pankart, bunlar aynı zamanda Beşiktaş tribünü. Tabii tabii, aslında pankartlardan bahsediyorum. Ama yani hani enformasyon olarak verelim. Tabii tabii. Hakkınızı hani, verelim yani. Şimdi abi Muhsin Ertuğrul tiyatrosu kapatılmasın demek. Yani baktığında hiçbir politik muhtevası olmayan bir cümle. Ama bu ülkede söyleyince bu şey oluyor. Yani muhalif soldan falan bir şey oluyor. Ya da Plüton'la ilgili olan pankart niye oldu? Şimdi neydi o pankartı hatırlatsanız diye. Ben böyle detaylı hatırlıyorum. Sen ya bunu söyledin. İlk kez kamuoyunda itiraf ediyorum. O pankartı ben yazdım. o zaman bravo abi. Ya bunu ilk kez yani böyle şey spot gir abi. Neyse açık radyo kamuoyu. Ben bir giriş yapayım. Dünya Astronomi Kongresi'nde gezegenlerimizden bir tanesi olan, Güneş'in gezegenlerinden biri olan Plüton'un ebadı küçük olduğu için gezegenlikten çıkarılması yönünde bir karar alınmıştı. Bu karar bayağı bir tartışmaya ve aslında bir yandan da G'ye yol açtı. Büyüklük küçüklük üzerinden mi yapacağız diye, ama sonuç itibariyle dışlandı. Plüton. Avustralya'da gösteri oldu biliyorsun. Amerika'da da, Avustralya'da. Bilim adam yani şey bilim öğrenci şeyinde size is nothing diye. Size is yani nothing bizim Türkçe'ye söylersek, çevirsek değil, boyu değil işlevi diye yazdılar. Ama bu sırada Beşiktaş tribünde pankart açıldı. Neydi? Hepimiz Plütonuz. Şimdi ya bu hiç beklediğimiz bir şey değil tabii. Yani ilk kez yani bir kamuyla paylaşıyorum diyeyim. O pankartı ben yaptım. Ve toplam 5 dakika falan sürdü. Ne yapmam? Ha yapmak. Pankartı yapmak. Yani şöyle işte maçtan önce pankart yapmaya karar verdik. İşte semtte bizim oturup buluştuğumuz hani maç öncesinde takıldığımız içtiğimiz bir mekan var. Şairler Parkı. Çok da güzel bir parktır. Abasay mı diyorsun? Yok, yok Şairler Parkı. Şairler, Akaretler'de. Yani adı bile güzel ya işte Beşiktaş olmak böyle bir şey. Yani Şairler Parkı abi işte bir taraftan işte söylemeyeyim. Orada otururken dedik ya pankart yapalım ne yapalım hadi Plüton o gündemdi yapalım edelim maçın başlamasına yarım saat var. İşte malzeme alınacak bilmem ne işte malzeme geldi herkes gitti ben kaldım birkaç arkadaşla işte pankartı yazdık işte hepimiz Plütonuz diye maça soktuk sırada soktuk açtık. Şimdi bu bir refleks, bu bir davranış şekli. Evet. Şimdi kafanın böyle çalışma hali. Ha. Şimdi hani çarşının yaratıcılığı muhabbeti yapılıyor ya sürekli. Ya bu noktadan sonra çarşı demeyeceğim, Beşiktaş tribünü diyeceğim. Evet, evet. Beşiktaş tribünlerin yaratıcılığı hali böyle bir şey. Kafanın nasıl? Böyle çalışması. Ama şunu söyleyeyim, çarşı kapalı da. Açıktan böyle performanslar görülüyor mu? Tabii. Tabii, tabii. Deniz açık. Şey. Her türlü görülüyor. Yani görülüyor. Aslında... Yani bizim tribünün bütünü böyle davranıyor aslında. Yani bizim yani sosyete bile böyle davranıyor. Şey numaralı. Numaralı. Sosyete yani denen şeref tribünün içerisindeki numaralı. Tribün. Bazen onlar bile hani beklenmedik tavır sergiliyorlar. Ama organizasyonu genelde özellikle performans organizasyonunu başlatan çarşının bulunduğu bölge değil mi? Yani tribün onlara bakıyor. Çünkü yani biliyorsunuz yani bizim stadı bilenler bilir İnönü stadında işte eski mabedimizde bizim ki bana sorarsanız yani yıkılması inanılmaz yanlış. Bir hareket aslında orijinal mimari projesine uygun tekrar yapılmalıydı. Yani çünkü ben şeyi gördüm, orijinal mimari projesini gördüm ki şu anki hali %60 falandı yani yıkılmadan önceki hali. Muhteşem bir mimarisi var, inanılmaz keyifli bir stat. Ya bir coğrafya, rölyefleri var bilmem nesi bu kadar var. Oturan, orada kaybolan bir mimari. İşte inanılmaz keyifli bir şeydi. Bu anlamıyla hani şeyden öte, hani işin... fiziksel, kentsel boyutundan öte ben hani mimari olarak bile ben yıkılmak yerine onun yeniden orijinaline uygun yapılması gerektiğini savunuyordum falan. Neyse uzatmayayım. Orada işte bizim kutu dediğimiz kutu olma halde Serdar Bilge sonrasıdır. Kapalının orta göbeğidir. Oraya yan taraflarında localar var ama o kısmı i̇şte loca da, koyulmadı. Abi onu anlatayım mı? Lütfen. Kısa ama. Çünkü başka mevzuya gideceğiz. O hikaye şudur. Serdar Bilgiris işte Süleyman Sabe'den sonra seçildi. Yönetime geldikten sonra ilk işte Hasan Gürel ile birlikte çok ticari ve ne yazık ki bizim en büyük şanssızlığımızdır benim için. Hüsnü Güreli. Ben ne dedim? Hasan derim. Pardon. Hasan Agat'a gitti. İsimlerle ilgili problemi var ya benim sürekli. Şimdi benim açımdan en büyük problemdir yani trajedidir. Bilgilinin seçilmesi. Fenerleşme projesi. Başka bir şey olma haliydi o. Velhasıl Kerem hikaye şudur. İşte bütün stada loje yaptı. Kapalının da ortasına loje yaptı. Hatta ondan bir sonraki sene bizim tribünler çarşı protesto etti. Yeni açığa gitti. Lojeyi. Yıldırım Demirören'in seçim vaadidir. Kapalıyı çarşıya vereceğim. Cümlesi. Yani seçilmesine çarşının etkisi var mıdır? Yoktur. Ayrı bir tartışma ama sonra seçildikten sonra yani kapalıyı verdi ama tabii şey verdi yani. Bir kutu. Biraz verdi. İşte orada iki tane locayı söz yerine gelmiş. Kaldırdı. O bölüm kutu oldu bizim ve bizim tribünün yani herkesin gözü oraya bakar. Oradan göbeğe bakar. Bu çok normaldir. Bu da iyi bir şeydir. Tribün kültürü açısından iyi bir şeydir. Merkezi olmayan tribünlerin tribün yapamadığı da ortadadır. Bunun örnekleri var. Tabii canım. Ya... Laf da söylerim. Biraz yani çok şey geçti ya muhabbet. Kimseye laf sokmadık ya. Yani. Hayır bir taraftan o Liverpool maçında uygulanan tezahüratı Fenerbahçe 2 sene uygulamaya çalıştı. Beceremedi çünkü genç Fenerler kendi kafalarına göre yapmaya başladı ama genç Fenerlerin tribündeki ağırlığı çarşının Beşiktaş tribünde olduğu gibi değil. Merkez olma hali. Yani millet takmadı. Neyse bir müzik arası vereceğiz. Ondan sonra da muhabbetin birazcık gezili formatına geleceğiz. Orada birazcık suallerle... Bir de kampanyası da var çarşının. Ondan da bahsedeceğiz. Köy okulları ile ilgili. Eyvallah. Güzelmiş. Şimdi yine bir Barış Karacasu'nun seçtiği şarkılardan biri, zaten hep o seçiyor. Onun da telefon şarkısı. Bizim de hepimizin herhalde ortak noktalarımızdan biri. Maradona tabii. Mano Negra'dan dinliyoruz. Santa Maradona. Champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football. Muhabbet öyle bir koyu ki şarkıyı bile sonuna getiremiyoruz. Özgür Ergün'le beraberiz Beşiktaş tribünden. Hesabını da içinden çıkamadık, dakika hesaplarının. Evet evet. İkinci program çıktı burada artık şimdi. Direkt şeyde karar verdik, yayında karar verdik. Haftaya tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkası yayın programı bizden yapmış ayrılmayın. Olacağız. Bizden ayrılmayın. Bir hafta bekleyeceksiniz, biz ayrılmayın. Evet, Özgür Ergün'le beraberiz. Ben Tan, İsmail burada. Bir şeyi verelim ya. Volkan tembihlemişti. Tabii tabii. Ha, Twitter hesabımız var. Libero 949 arada nokta yok. Mailimiz libero94.9@gmail.com. evet Özgür. Bu çarşının tribünün birazcık içerisine girmiştik. İçerideki taraftarın performansı üzerine konuşuyorduk. Kampanyalarla beraber devam edelim mi? Yapılan en çok bilinen işte kan verme kampanyası vesaire var. Çarşının bir de bayağı bir zamanda devam eden kampanyalar var. Sosyal projeler var. Ben şeyi yani hatırlıyorum. Van depreminden sonra yapılan hareket bir taraftan görsel olarak hadi da çok... Hadi onu bir anlat bize. Hadi bir bir yani daha görmek bu istiyorum arada, sahneyi. Daha önce bir şey yapmışım. Van'ın plakası kaçtı abi? 65 değil miydi? Onu bir net hatırlayın da. Çünkü ben başka bir sohbette bunu... 65. 65 tamam. Ya benim böyle rakam, isim, hafızam çok sorunlu olduğu için toparlayamıyorum ama... Tabii 66 Yozgat, 67 Zonguldak. Tamam 65'e bağlayalım. O hikaye şudur. İşte Van'dan başlayayım. Aslında son kampanyada şeydir. Köy okullarına yardım kampanyasıdır ve 3 aydır devam ediyor. O da Habibam sınıfından çaldığınız bir şey galiba. Ya biz çalalım abi. Bunu çalalım. Bravo hocam. Yani kalkıp hani beste çalacağımıza bunu çalalım. Abi Habibam'dan her türlü şey çalışlar beste. Ya işte diyorum yani beste çalacağımıza oo, iş çalalım. Taş yani. Taş herkese. Tabii canım hani canlı şey haber programlarına konu olmuş mevzudan bahsediyoruz. Hani rahmetli Mehmet Ali Birant sunmuştu bizim bu haberimizi. Neyse oraya girmeyeyim şimdi. Ya Van hikayesi şudur aslında. Biz 99 depreminden sonra işte büyük depremden sonra bizim tribünlerde zaten ciddi anlamıyla bir şey hali vardır bizim tribünlerin. Gözü kulağı açık bir tribündür. Bizim taraftarımız böyle bir taraftardır. Yani biraz da şey aslında böyle şova da yönelik bir şeydir bu tırnak içerisinde. Ama bir taraftan da şeydir. Hayata bakar. Ve hayata şöyle bakar. Bu bulaşan yani, bir şey belki de işte değil mi? Bulaşan yani, bir şey, üretilen bir şey. Yani bir şova dönük bir şey. Unuttuysa bile ahali tribünün bir kısmı hatırlatıyor. Yok. Tabii hatırlatıyor ama zaten o şöyle bakar. Bizim tribündeki çocuklar mesela yaşı 17, 18, 19, 20 yani gençler hani ben bunu tribüne nasıl taşırım diye bakar. Yani sokakta bir şey olur ona böyle bakar. Sosyalleşme yani, şey projesi aynı zamanda kendileri içinde bir yandan. Ya bir, tabii sosyalleşme projesi aynı zamanda da hani hayatının merkezinde bir tribün koymuş. Yani şey gibi hani bir gazetecinin, muhabirin, köşe yazarının ya da hani neyse onun hani sokakta yürürken ya oradan hikayeyi ben köşeye nasıl taşırım? Hani köşe yazıma nasıl taşırım ya da nasıl haber ederim'e benzer bir tavırdır bu. Yani bizim gençlerin hali böyledir. Bizim gençler böyle bakar. Bir müziği dinlerken şöyle bakar. Ulan buradan besli olur mu? Peki i̇şte Van iş nasıl oldu? İşte Van hikayesi de böyle işte... 99 depreminden sonra bir duyarlılık hali var ortada, zaten vardı. Van depreminde de dediler ki abi mevzu var işte depremden bir zaman geçmiş, uzak kalınmış, insanlar unutmuş, orada hala kalan insanlar var. Ve kış, soğuktalar. Ve soğuk kış. Donuyorlar, onlar donuyorsa biz de donalım. Tavır bu. Nasıl donacağız? Soyunacağız. Ya ben hayatımın en sıcak 10 dakikasını yaşadım yani tribündeyken. Güzel. Ama işte, çok ses verdi, çok gerçekten çok doğru. Ne çok yapıldı? Onu... Soyunuldu abi. Ve... 65'te soyunuldu, sahaya atkılar atıldı, atkılar Van'a gönderildi. Ki orada aslında bir başka bir kampanyanın parçasıydı o. Biz zaten birkaç haftadır zaten Van için yardım toplanıyordu bizim tribünlerde. O onun taşlanma hamlesi oldu. İşte atkılar sahaya atıldı, ondan dolayı biz ceza yedik bu arada kulüp olarak. Evet, evet. Şey, tabii. Evet. Ya federasyon ceza verdi yabancı madde atmakta. Ama federasyonun da bir kere böyle bir güzel hareketini zaten görsün. Ya canı sağ olsun şimdi Yıldırım Başkan düzeltir onların hepsini. Onu bize gönder, Türk futboluna gönderdiniz. Yani onlar düşünsün. Ha, onlar düşünsün. Ve askerler böyle 65. dakikada soyundu bütün tribünler. Yani %70-80 yani bütün tribünler derken 80'e yakın bir katılım vardı. Ne diyorsun ya? Tabii yani %80'i soyunmuştu yani. Bildiğin çıplak dakika, bir tribündü evet. Ve Aralık ayıydı yani. Evet canım soğuktu. Çok soğuktu. Kapalı tribünün çoğu. Kapalı soğuktu. Eski açık yeni açık evet, ciddi. Yani şey, bizim sosyete dışında ciddi anlamda soyunuldu. Ya sosyetenin soyunması zaten 10 dakika sürdüğü için. Soyunulduğu an gerçekten soğuk bir havada oluyor bu. Yani çok gerçekten soğuktu. Kışın ve soğuk bir havada. Yani onlar çok... üşüyorsa biz de üşeyelim. Ya evet hikaye oydu ve çok süremiz kalmıyor. Bir de şu hemen kampanyadan bahsedelim, köy okullarına yardım kampanyasını. Ya şöyle belirlenmiş 124 şu anda devam eden bir kampanyadan tabii ediyor. Bahsediyoruz. 124 tane okul var, köy okulu var. Bunlar büyük bir çoğunluğu İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde. Trakya'da çok az okullar. Bu okullara yönelik malzeme kampanyası bu ve direkt doğrudan bağış, malzeme bağışı ile dönüyor. Yani mesela asla para kabul edilmiyor. Ya para vereceğine kalem al, kalem götür. Tek tek bütün bağışçıların isimleri yazılıyor. Resimleri çekiliyor, kayıt altına alınıyor. Çünkü biliyorsunuz bu mevzular hani biz bir de şeyiz ya, organize suç örgütüyüz. O yüzden yargılanıyoruz. Ha, evet, evet. Yağma, talan amaçlı organize suç örgütü olunca bazı şeylerde dikkat etmek gerekiyor. Yapılan şey şu, işte bir kalemin varsa onu X okuldaki Ayşe'ye, Ali'ye ulaştır hali. Çok ciddi çalışıyor arkadaşlar. Nasıl yapılacak, nasıl katılacak katılmak isteyenler? Çok evet, kısa hemen onu da söylerse. Yani onu şöyle yani sosyal medyadan bunun şeyleri var. Ulaşım, iletişim bilgileri var. Yani şu an hani ben yani çok hazırlıklı gelmedim. Haftaya hazırlıklı gelirse onun bilgilerini veririm. Bilir. Telefon numaraları var. İnternet, sosyal medya adresleri var. Oradan ulaşabilirler. Evet, haftaya zaten Özgür'le devam edeceğiz muhabbete. Bu sefer işin gezili formatından devam edeceğiz. Daha şimdi, eğlenceli diyorsun. Şimdi bu tarafı da benim için eğlenceli canım. Şimdi bizim Volkan'ın hazırlamış olduğu Yakın Makas Köşesi her programda veriyoruz. Brezilya'da futbolun babasının hikayesini dinleyeceğiz. Çok iddialı giriyoruz. Yani az buz değil. Charles William Miller'ın hikayesini dinleyeceğiz. Evet, top Yakın Makas'ta. Volkan Ağır'da. Yakın Makas. Pele. Con el equipo de Johan Cruyff, eso sí, este con un partido menos es que el que está disputando en estos momentos con el Atlético. Balón de Guardiola para Romario, el disparo de Romario y qué soberano golazo. Romario. Cambia male, parte Roberto Carlos, mentre c'è Ronaldo che chiede palla, la palla c'è, Ronaldo se ne va, è partito con perfetta scelta di tempo, ha superato l'avversario, gol! Ronaldo! Ronaldo. Atlético já cobrou o escanteio. Ronaldinho levantou para a área, por cima! Gol! E Ronaldinho. Brezilya'nın futbol dünyasındaki en büyük yıldızları. Futbola hastalıklı düzeyde bağlı olan herkesin bildiği bu isimler, onların driplinglerini, paslarını, serbest vuruşlarını izleyerek futbolu öğreniyor. Peki ya onlar kimden öğrenmişti bu oyunu? Küresel kapitalizmin henüz ilk evrelerinde kimlik bulan çağdaş futbol, bilerek ya da bilmeyerek kültürel küreselleşmenin de ilk ve önemli araçlarından biri olarak kullanıla geldi. Kıtalar arası ulaşımın gemilerle sağlanabildiği 1800'lerin sonunda İngiltere'deki Southampton limanından kalkan bir gemide İskoçyalı bir demiryolu işçisi vardı, John Miller. Brezilya futbolunun tohumlarını Santos limanına beraberinde getirdi. İskoçyalı Miller'ın 24 Kasım 1874'te İngiliz kökenli Brezilyalı bir kadınla olan evliliğinden dünyaya gelen Charles William Miller, eğitimini ülkesinde tamamladıktan 20 yıl sonra Santos'a yanında iki şeyle döndü. Futbol topu ve futbol kuralları kitabı. Leandro, en el servicio, Chico, gol de Chico. Este es el equipo de Brasil. Brezilya'ya indikten sonra kimsenin futbolu bilmemesiyle büyük hayal kırıklığı yaşayan Miller, hayatının geri kalanındaki amacını insanlara futbolu öğretmek olarak belirledi. São Paulo Demiryolu şirketindeki işlerinden arta kalan zamanını futbola ve futbolu öğretmeye ayırdı. 1888'de kurulan Kulüp Atletico São Paulo'nun futbol şubesinin açılmasında etkili oldu ve 1895'te muradına erdi. Paulista Ligi'nin de kurucularından olan Miller, golcü olarak boy gösterdiği takımına şampiyonluklar kazandırdı ve adalı arkadaşlarıyla birlikte futbolun Brezilya'da gerçekten sevilmesine büyük katkı yaptı. Büyük kentlerin varoşlarındaki dans meraklılarının ve zenci kölelerin savaş danslarının hareketleri kullanılarak yaratılan, bacaklarının havalarda uçuştuğu, bedenin dalgalandığı, güzel bel hareketlerinin sıkça kullanıldığı dünyanın en güzel futbolu da böylece doğmuş oldu. Anglo-İskoç olan bu futbol misyoneri adalılarca pek anılmasa da futbol tarihçileri ise Brezilya'yı futbolu tanıtan Miller'ı Brezilya futbolunun babası olarak görüyor. Yakın Markaj. Libero'dayız, 94.9 Açık Radyo'da konuğumuz Beşiktaş Tribünü'nden, çarşının içinden, halkın takımından ve benim öğrenci hareketinden, yoldaşım da diyebileyim rahatlıkla, Özgür Ergün bizimle. Şu anda kağıdı karalamakla meşgul, topun kendisi ne zaman geleceğini bekliyor. Fakat bitiremedi. Bitiremedik. ama işte Libero'da böyle bir şey, haftaya karar aldık anında yayın sırasında, bu böyle gitmez dedik. Daha işin gezili tarafını. Daha başlangıç istiyorsun. Evet, evet, evet. Evet, haftanın reklamını da yapmış konuş oluyoruz. Bakalım, konuş bakalım. evet, Özgür, maçlara hala devam ediyorsun tabii, gidiyorsun. Güzel. Yani bu tartışılmaz bir şey ya. Ama ya neye ben, gidiyorsunuz? Kasımpaşa ne oldu? Abi şimdi Kasımpaşa işte pazartesi günü cezalı maç yine Kasımpaşa'da. Ya bu şey değil ki ya. Bu bir hani maça gidip gitmemek ya da orada olup olmamaktan öte. Bunun bir yaşama haliyle ilgili bir şey. Ya ben solcu olmadan önce Beşiktaşlıydım. Hasbel kadar Beşiktaşlı olmamla solculuğum örtüştü. güzel oldu. Yani evet, çok insana nasip olmaz böyle bir şey. Bu bir şans benim için. Yani ben gündüz işte Gazi Osman Paşa'da 92 senesiydi sanırım 93 işte polis saldırdı, mitingde dayak yedik. Akşam Galatasaray maçı vardı. Oradan şey modundaydım ben. Adamlar bizi dövdü, dağıldık falan. Ulan hani akşam maça gideceğiz mi diye soramıyorum da o zaman, çömezim. Ayıp olur diye. Tabii hani işte bir abimiz şey dedi, hadi gidiyoruz dedi. Nereye dedi? Maça dedi. Maça gittik Galatasaray. Rahatladın yani. Yani. Hani işte. O gün hep yenilmişsin sen de ya. Ama işte bizim de kader bu. Beni almayacaklar maça. Bunu çok dillendirmeyin. Biliyorsun totem hikayesi çok işler bizde. Canım, bilmez mi? Bir arkadaşım benimle yan yana oturmuyor 5 senedir. Totem varmış. Velhasıl Kerem, yani bu spor ya, futbol değil aslında. Taraftar olma hali keyifli bir şey. Ya bu keyfin yıllardır anlatmaya çalıştığımız hikayeydi. Çok bu keyifli bir şey. Evet. Yani bu keyfi yaşamak, ya bu biraz şey gibi ya, hani böyle işte denizin kıyısında rakı masasını kurup oturup sohbet etmek ve hani tadını almadan, ya bunu yaşamadan birini anlatamama hali gibi bir şey. Şimdi sana o zaman şey, güle güle demiyoruz. Şimdi bitirmek zaman geldi, bitiriyoruz. Ama haftaya aynen farklı enerjiyle devam edeceğiz diyoruz Özgür'le. Evet, bu haftalık bu kadar. Libero'dan herkese iyi pazarlar. İyi pazarlar. İyi pazarlar. Libero. Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bağış Erten ve İsmail Başöz. Hake!